Ajánlottak dolgokat, hogy nézzek meg az interneten, amiről fogalmas sincs, hogy micsoda. Nem tudom, mire számít csak. Dr. Cigányról lesz szó. Dr. Cigány. Dr. C így nevezteti magát, de lehet, hogy nem csak ő, hanem más okos emberek is, és volt valami melltartós balhé, ami azt tudom, miről szól. Melltartó viselése kötelező. És nem tudok többen. Megnézem. Üdvözít a fókuszcsoport! Tudtam, hogy nem bír ellenállni. Ez egy laza rész. Van itt pár ember, aki megfejti nekem a világot, én meg azt megnézem, hogy mit fejtenek meg. Kezdünk rögtön egy sorttal, ami elméletileg nagy port kavart, vagy nem? Vagy nem úgy tűnik, mert nem sokan látták, hogy maga a nyilatkozata. Kevert nagy port. Nem fogok mindent végignézni, mert itt ilyen két órás podcastek vannak. Nézzük ezt a sortot, hogy miről szól. Kicsit hangulatba kerüljünk. Rengeteg mutatnak a testükből. Kik? A nők? Gondolom a nők. Tehát egy nő kilép az utcára, és nincs rajta melltartó, akkor ne csodálkozzon, ha ajánlatot kap. Hú, ez erős kezdés. Amikor megmondja egy férfi, hogy egy nő, hogy öltözön, de hát a melltartó miért kötelező? Úgy érzem, ezt már többször meghaladtuk a világon, hogy voltak már ilyen időszakok az emberiségben, amikor nem volt annyira divat, ezt túléltük, azt is nem. És ezzel most mi a baj? Én láttam már nőket melltartó nélkül, és nem tettem ajánlatot, képzeljétek. Ú, de ferde, atya isten. Akkor ne csodálkozzon, ha ajánlatot kap. Mert én két melbimbót látok egyszer csak jönni felé. Két melbimbót lát maga felé jönni, hogyha jön egy nő melltartó nélkül. És ezért feljogosítva érzi magát, hogy akkor ajánlatot tegyen. Nem tudom, ajánlatot tenni azért az. Én úgy érzem, hogy itt pár lépés kimaradt. Ha szolgáltatásait is árulja ez a kedves hölgy, akkor teszünk ajánlatot, nem? Ő szerint, hogyha valaki nincs melltartó, akkor már gyakorlatilag már ajánlatot is lehet tenni, és akkor ez a nő hibája, hogy nem tudta ezt a szabályt, ami amúgy nem is szabály, hanem alapvető emberi norma lenne. Vannak itt gondok, vannak. Ő a magyar Andrew Tate, hogy mi ez? Ki ez? Dekoratívabb valaki, ez annál inkább azért egy... Annál egy... inkább nem a szemét fogod, amikor beszélsz is igen, hozzá. Tehát akkor nem lehet az... Az összes ilyen jobbos arc az ilyen nagyon szomorú incel amúgy. Anya pincében élő incel. Nagyon ezek a vibe-ok jönnek le. Találkoztak már emberekkel, nőkkel. Ez pedig egy rövid short most, de hogy itt úgy érzem, hogy azért egész nagy logikai ugrásokat teszünk itt a A-ból B-be, amiket nem feltétlen van összefüggésben egy normális gondolkodású embernél. Hát persze, hogyha ott van egy nő, melltartó nélkül, aki valamiért nagyon kiteszi meg minden, és akkor oda néz az ember, de hogy az, hogy non-stop azt nézed, az azt jelenti, hogy nem tudsz ellenállni a legalapvetőbb állati kísértéseidnek. Mondja Jesse, aki még nemrég itt az ördögről beszélt meg. Amikor az ember kiveri a farkát, akkor abban az úgynevezett posztkoitális, ugye Schopenhauer ördög kacajnak nevezte azt a nagyon rövid időszakot, amikor az a szexuális aktus után... Nem is tudtam, hogy az Jesse is interjú, de hogy nemrég még egy kicsit máshogy vélekedett ezekről az ördög kísértéseit, meg nagyon egyetért ezekkel, szóval itt valamelyik kísértésnek úgy látszik, ő se tud ellenállni. Ugye a régi iskola a férfiak tekintetében, hát igen, mi azért a fantáziánkkal ilyenkor eljátszunk. Régi is? Hát melyik iskola ez? Ez melyik iskola? De lehet, hogy csak az én fantáziám olyan, hogy így nem feltétlen ez jut róla eszembe, hogyha egy nővel beszélgetek, akár legyen egy jó nő is, hogy rögtön a fantáziámmal játszok. Lehet, hogy épp beszélgetünk valamiről, és azon gondolkozom, amiről beszélgetünk, de hogy az azért egy nagyobb mentális igénybevétel, hogy rögtön ott elfantáziálgatok, miről, hogy megdugom. Nem látom így reálisnak, hogy ott egy jó nő, és igen, így dugom, meg úgy dugom, meg így dugom, meg... Beengedjük Istent, Jézust a kapcsolatba, és egy szeretettel teljes, akár gyereknemzés céljából. És aztán meg csodálkozó, hogy nem dugod meg sehogy semmelyiket, mert így működik ilyen primitíven az agyad. Biztos, hogy valakinek ez is bejön. Hát ezek ilyen szomorú férfiak, akik a legjobban megpróbálják eladni a férfiasságot, meg hogy mekkora királyok. Általában azok, akik se nem tudják, hogy kell egy nővel beszélni, se nem tudják, hogy kell egy nővel együtt lenni, vagy összejönni, vagy hát lehet, hogy megtalálják a saját prédáikat, akik nem biztos, hogy a túlságosan nagy gondolkozók. Izgalmasabb, hogyha úgy tudok eljátszani, hogy tényleg megvan hagyva nekem az a végső gondolat, hogy ott mi lehet. Miről beszél? Ja, hogy ez a baj. Hogyha nő nem hord melltartót, akkor túlságosan bele tudja élni magát, és nincs ott a misztikum. Sokkal jobban szeretek úgy fantáziálni arról, hogy megduglak, hogyha van egy kis misztikum. Ezt azért meg lehet hagyni nők a férfiaknak. Egy minimum tisztelet lenne bennetek, hogy amikor a fejemben eljátszom, hogy megduglak, akkor azért legyen egy kis misztikum. Ne lássak mindent. Nem igaz, hogy ennyit nem lehet megadni egy férfinak. Hát tényleg, nők. De a legfontosabb az, hogy ezeket a plasztikai műtéteket kéne elfelejteni. Ilyen léptékben. Melyikeket? kiknek, merre. Van, aki ízlésesen csinál egyet, van, aki lehet, hogy ízlésesen csinál kettőt, hármat, van, aki már az elsőnél elborul. Ezeknek is azért sok szintje van. Én nekem sem ízlésem az agyonplasztikázott nő, de hát megmondani neki, hogy ne csinálja, mert neki nem tetszik. Figyelj, van egy csomó csávó, aki kifejezetten szereti az ilyen plasztikázott csajokat. Ezt keresik, ez a nő szerintük, aki szét van plasztikázva, fel van töltve a szája, a melle, a segge, tudom is én, de a szája az biztos. Nem az én ízlésem, de van, aki ezt szereti. Hát, úgy látszik, a kereslet kínálat a piacon az működik, a húspiacon. Köbcenti háborúban élünk, tehát lassan ilyen labdákat látok nőknek a mellei helyén. Merre jár ez a csámú? Én azért olyan sokat nem látok ilyet. Mert van, de hát ez olyan, hogy hát van mindenhol extrém, extrémitás, de hogy így azért nem olyan gyakran találkozik vele az ember, lehet, hogy rossz közegbe jár. Csak ez a melltartó ügy, ez kavart egy kis indulatokat, mert itt azt látom, hogy következő Indexen van egy 18 perces videó, hogy Bihari Ádám a melltartó ügyről. Ebből egy ügylet ezek szerint? Segítsetek már, hát mire van itt a chat? Kiragadott 30 másodperc, ami össze van vágva. Lázár azt mondta, hogy nincs kiragadott mondat. Hey! Egyelőre ez nagyon figyelemfelhívó volt. Ezek az emberek azért szeretnek figyelemfelhívóan beszélni, mert így tudnak a közösségi médiába terjedni. Amit elmondtam, azzal meg a véleményemet tartom. Ma a világban ennél azért vannak fontosabb problémák, mint a melbimbogét. Hát mégis arról beszél. De nagyon jól tükrözi a világnak azt a rezgését, hogy mennyire feszült a légkör. Jaj, mondtam valamit, ami nem olyan vállalható, és akkor utólag a világ rezgésére van. Miért kell idegesek lennetek azon, amiket mondok? Miközben azért mondom, hogy reagáljatok rá, mert hogyha senki se reagálna mondomra, akkor hirtelen kiderülne, hogy az egész csak egy rage bait. Ez a csávó az, aki a izét is interjúztatta a Fogelevelin? Nagy interjúztató az a csávó. Ez csak egy ilyen demo. Különleges témáról fogunk a mai adásban beszélgetni, mégpedig a melltartó gétként elhíres. Na, melltartó gét. Itt az ideje, hogy fókuszcsoport Ádám is beszálljon ebbe. Végre nem politikáról kell beszélni, hanem a melltartókról. Isten, nagyon örülök. Mondjuk erről még annyit se tudok, de itt most három férfi megbeszél, hogy, hogy kéne nőknek öltözködnie. Készen áll mindenki? Jó? Mehet? Amelynek elkövetője nem más, mint Bihari Ádám stílus szakértő. Szia! Mi az a stílusszakértő? Az egy foglalkozás, az, hogy egyszer elment és varratott magára egy öltönyt, és akkor stílusszakértő? Én aztán nem pofázok bele. Én elhiszem, hogy vannak boomerségek amúgy, vannak, akik nem ismerik el a lakberendezőt, vannak, akik nem ismerik el a stylistot. Emberek nagyon fölösleges dolognak gondolnak dolgokat, amíg nem nekik kell megcsinálni, amíg nem nekik kell berendezni mondjuk egy 1000 négyzetméternyi irodát, amit lehet, hogy egy lakberendező sokkal szebben be tud rendezni, ugyanannyi pénzért, vagy még lehet, hogy vannak olyan kapcsolatai, hogy még olcsóbban, és ki tudja találni a színeket, mi, hogy menjen, milyen anyagokkal dolgozzanak. Én is rájöttem azért, hogy ez egy nem biztos, hogy hülyeség ez, sőt biztos, mert nagyon sok embernek nem jó ízlése van, és én is elismerem magam, hogy nem jó ízlése. A stílus az sincs. Stylistok kellenek a filmeknél, a tévéműsoroknál fontos, mert nagyon sok ember nagyon nem tud felöltözni. Ezek legit foglalkozások. A stílus szakértő kevésbé tűnik ilyen gyakorlatiasabb szakmának, inkább ilyen TikTok szakértőnek tűnik, nem olyannak, akik itt így elhívnak, hogy na, itt az új X-faktor, az gyere, ki kell találni, ki mit hordjon, vagy itt a fotózás. A riporterünk Lenzsér Olivér konkrétan arról kérdezgette az ott jelenlévőket, ugye a televíziós újságírók diátadó gáláján. Ott nyert értékdíjat a TV2? Tények. Majkát, Ördög Nórát, és ott még sok mindenki mást, hogy hát szabadságot-e a melleknek, vagy nem, vagy most mi van ezzel a melltartó ügyel? Megkérdeztük az összes férfit, meg egy nőt. Lépjünk egyen visszább, én azt szeretném tisztázni vele. Ott van a Puzsér Robert Metafizika című könyve. 10 dobozos kiadást is megkaptuk, figyelj. Csak maga a könyv az ki lett belőle véve, mert szerintem a díszletben van. De van ilyen kis könyv pluszba. Ez ilyen kis extra könyv, a nagy könyv mellé. Igen, hát egy kis Alindex. Ez a videó, ez egy kiragadott videó a kontextusból, vagy alapvetően azzal, amit ebben elmondtál, azzal egyetértesz-e? Utána pedig elmondom, hogy miért beszélünk egyáltalán erről. Hú, messziről indítjuk. A kérdés nagyon jó, izgalmas. Amúgy jó. Jó, jó dolog. Mondjuk egy nőt is beívhattak volna, hogyha már melltartókról beszélünk, de a Bihari Ádám is meg fog felelni itt a dolgoknak. Hát megpróbálom megérteni az ő oldalát is. Mindkettő igaz. Tehát ez egy 2 órás beszélgetésből kiragadott 30 másodperc, ami össze van vágva, tehát az a 30 másodperc se egybefüggő, hanem az is egy vágott anyagnak a vágott anyaga. Amit elmondtam, azzal meg a véleményemet tartom. Ja, az a short, az, ami nagyot ment, akkor lehet, hogy TikTokon nagyobbat ment, mert sokan nem látták. De akkor mégis balhé lett belőle. Lehet, hogy TikTokon lett balhé belőle. Itt van, aki erre megy. Emlékszem arra a csáborról, aki nem engedte el a barátnőjét bulizni. Az is utána már azt mondta, hogy jaj, amúgy csak balhé, szeretek balhézni, és akkor már visszakozott, miután balhé volt, hogy ez csak egy szerep. Na mindegy. Ugye azt mondtad el, hogy azok a hölgyek, akik nem viselnek melltartót, és így közlekednek az utcán, azok lényegében felhívást intéznek keringőre. Nagyjából jól fogalmaztam meg finoman? Szerintem nem. Hát pedig nagyon úgy hangzott, még összevágva is, de hát akkor hát most megtudjuk. Egyébként jó, tehát finoman jól megfogalmaztad. Azt tudom erre neked a lehető legjobban mondani, és ami nagyon-nagyon fontos, és nem is az elmondottakról beszélnék inkább, hanem annak a következményéről, hogy érdemes megnézni ezt a 2 órás videót. Kinek van arra ideje, hogy egy stílus szakértővel megnézni egy 2 órás videó? Bár lehet, hogy rám férne. Máson is kirettem egyszer oktatva nagyon durván stílusból. Az a viccelek soundbite azóta már Orbán Viktor TikTokján is volt, szóval nagy utat járt be. Ezt úgy hívják stílus. Ezt megkaptam, geci. Ezt úgy hívják. Ezt úgy hívják, hogy stílus. Keresd rá, hogyha szeretnél. Kicsi ez az ország. Azért érdemes megnézni, mert amit beszéltünk adáson kívül, hogy aki engem ismer, aki 10 éve követi az én munkásságomat, az pontosan tudja, hogy én a nőkről nagyobb szeretettel, alázattal, tisztelettel, hogy beszélek, és hogy élem a mindennapjaimat, kevesen vannak. Mindenki ezt mondja, azok a legnagyobb, majd én megmondom a nőknek, mit csinálják, azok szoktak a leginkább, hogy mondjam, hogy én mondjam, nagyon tisztem a nő. Hát, nagyon tisztem a nőket, a nők a kedvenceim, a legnagyobb fannya vagyok a nőknek. Hát már ezt kell magyarázni, ez már rég rossz, nem? Na, ők azokat nagyon jók. Jót beszélgetni a férfiakkal szoktam, de ők is jók amúgy. De nagyon jól tükrözi a világnak azt a rezgését, hogy mennyire... Rezgést. A spirik dolgokban is hisz, tuti. A rezgést ott nem használja az ember, csak úgy nem dobálja, csak úgy a semmibe. Mennyire feszült a hangulat, és azt is hozzátenném ehhez, hogy nagyon meg kell válogatni magának az embernek, hogy mit mond, hogyan mond, mert minden kontextusból kiemelve él. De ez nem volt annyira kiemelve a kontextusból, de mindjárt megtudjuk, mindjárt lehet, hogy teljesen kiemelték a kontextusból, és akkor lehet, hogy igaza van, akkor ne haragudj. Csak nekem ezzel mindig az a problémám, és ezt a Sebestyén Balázs szokta megfogalmazni, és már többször is megtette, hogy egyszerűen annyira PC-k kezdünk lenni. Jaj, Istenem, ez a sírás, a PC-ségem. Pont az Indexnél, mostanában inkább a konzervatív oldal van besérülve mindenféle dologra. Nem győznek hisztizni. Ez a, jaj, már PC-ség van, nem lehet mit mondani, ez a annyira elkoptatott szöveg, dehogy nem lehet mit mondani. Lehet mit mondani. Nagyon sokan mondanak nagyon vicces és feláborító dolgokat, de van ez, amikor egyszerűen csak mondasz egy hülyeséget, amivel az emberek nem értenek együtt. Mi történt? Ugyanúgy nem vesztett el az állását, nem történt semmi, itt ül, beszélget, nem nincs börtönben, semmi nem történt a Bihari Ádámmal, egyszerűen csak az emberek hallottak egy véleményt, és azt mondták, hogy ezzel nem értenek egyet. És az internet az így működik. Vannak vélemények, néha valaki mond valami felháborítót, amúgy ez is a biznisz modellje valamennyire, szóval nem tudom, mit kell itt álszenteskedni, és aztán az emberek meg elmondják, hogyha nem értenek vele egyet. De hogy így, ez nem a PC virágról szól, ez az internetről szól. Ez az internet ilyen, szeretik az emberek mondani, de hogy nem hiszem, hogy a Bihari Ádámnak bármi negatív, sőt, ők ebből élnek, hogy minél több és több ember reagál rájuk. És annyira kezdjük bekorlátozni a szólásszabadságot, miközben azért vonulnak emberek az utcára, hogy szabadon le. Senki se korlátozta be a szólásszabadságot, bazeg. Vagyis hát a Fidesz megpróbálta arról, az Index elfelejtett így különösen beszámolni, vagy kiállni a ellehetetlenítési törvény ellen. Ott nem volt akkor a szél az Indexnek, de hogy hát mondtál valamit az interneten, és az emberek elmondták a véleményüket róla. Hát ez a szólásszabadsággal mi lesz? Hát pont ez a szólásszabadság, hogy lehet véleményt mondani, meg ellenvéleményt mondani. Nem? Demonstrálni, tüntetni, szabad véleménynyilvánításra legyen lehetőség, amivel egyébként maximálisan értek. Ja, persze. Pride-ot azt azért tétsük be, meg a szabad média. Mindeközben saját magunkat zárjuk kalitkába, pont az ilyenek miatt, amit elmondasz, hogy már nem lehet szabadon vélemény. De lehet! De ellenvéleményt is szabad! Része a véleménynek, hogy más majd ellenvéleményt mond. Ne sértődjetek már meg rajta, bazd meg. És akkor annyit tegyünk hozzá, hogy azért ülünk itt, mert konkrétan miután ez a videó megjelent, olyan haragcunami zúdult rád lényegében olyanoktól, akik a melltartó ellenesség mellett állnak ki. Melltartó ellenesség. Nem lehet, hogy amellett állnak ki, hogy majd ők eldöntik, hogy akarnak-e melltartót hordani. És attól, hogy valaki melltartót hord még, nem biztos, hogy az a jó kommunikáció, hogy akkor hát... Miért ment oda? Közismert személyesek is voltak köztük, influencerek. Mint például? Kisebb influencerek, de hogy tényleg... Későn vagyok a buliba sajnos, nem tudtam erről az ügyről. Tucatjával kezdtek el olyan videók felkerülni az internetre, akik elítélik. Pont akkor volt ez az ügy biztos, amikor költöztünk. Nem baj, itt van, a téma még nem évült esőt, itt a nyár, ez most aktuálisabb, mint valaha nem. És elkezdték megmagyarázni az egészségügyi vonatkozásait, hogy a melltartó mennyire egészségtelen. Én férfiként leszarom. Ugye? Hát, hogy ez az egész dolog, egyetlen mondat, amit te elmondtál, ez tényleg egy olyan szintű indulatot váltott ki emberekből, anélkül, hogy tájékozottak volna, megnézték volna a hosszabb tartalmat. Minek vannak a sortok, hogyha arra nem lehet reagálni? De értem, hogy a kontextusból ki lenne ragadva, de azért kicsit túlzás. Ezek a mondatok elhangoztak, ezt lehet vállalni. Például legalább az a csávó, aki nem engedte ki a csaját bulizni, vagy mi a... nem tudom, mi volt a neve már, Dávid volt. Miért vagy egy csicska. Ő legalább beleállt utána, és azt mondta, hogy ez van, ezt gondolom, felháborodtok, még rárakok. Az legalább azt mondom, hogy jó, hát akkor legalább konzisztens volt. Nem az, hogy jaj, mondtam valamit, felháborodnak, hát akkor igazából mit kell ítizelni. Igen, és erre mondtam neked, hogy egy picit ilyen komment kannibalizmus cunami tört ki, viszont rengetegen írtak privát üzenetbe, és az elgondolkodtatok a több százat. Persze. Nekem is állandóan küldetek a csajok, hogy mennyire jók a videók, meg csávok, hogy mennyire szeretne. Mindig írnak, amikor mondok valami véleményt, hogy hát szerintem a Fidesz rossz, és akkor igen, ezt nem merik a kommentekbe felválni, de szoktak írni, hogy Ádám, az szerintem is rossz a Fidesz, de nem mondja, de csak így elmondom neked. Melegem van! Több százan írtak neki, igen, engem is zavar, amikor valaki melltartó nélkül megy, mert én sem bírom ki, hogy ne tegyek ajánlatot. Hát oda mennek és belebrummognék rögtön, hát ez a nő hibája, miért nem vett föl melltartót, mert akkor én annyira primitív ösztönlény vagyok, hogy a primitívségem és a normális énem között csak egy melltartó áll. Ha azt a melltartót kiveszik, én bős ember leszek rögtön. Ezek írtak, hogy ez az, jól megmondtad. Egyet értenek, de nem merik a véleményüket nyilvánosan elmondani. Úgy elmondanám, nem bírom ki, hogy szóljak a nőknek, hogyha nincs mellette, de nem merem kimondani. Hát, ha van egy primitív ember, aki helyettem kimondja ezt. Ez a PC, nem PC kérdéskör, hogy félnek az emberek véleményt formálni. Aki engem ismer, tudja, hogy én 10 éve ugyanannak a konzervatív klasszikus öltözködés mellett teszem le az ászlómat. Ebben meg lehet élni. Én örülök neki. Én nem sajnálom tőle. Valakinek biztos segít ez, hogy nézel ki, vegyél már fegyöltönyt. Tehát van egy csomó ember, aki tényleg szörnyen öltözködik. El tudom képzelni, hogy ő azt mondja, hogy gyere, vegyünk egy inget, itt ez a gatya hozzám illik, ezt tudom. És tényleg jobban néz ki. Mi is csináltunk a 6 lépéssel egy 10 év egy videót, amikor a Csabát újra öltöztettük, és elkezdett ingeket hordani, és hát ég és föld lett a kisugárzása is, meg ő is. Tudom, ott is jöttek kommentekben, mert én akkor is azért kinőtt háromszor akkor a pólómat fogom felvenni azért bakancsal, és ok, hogyha itt tartasz még agyilag, hogy neked csak azért is, hogy nem öltözködök úgy, hogy elfogadjak nálam jobb ízlésűek tanácsát, hanem csak azért is. Én akkora fasza gyerek vagyok, hogy csak azért is tűrök máshogy fogok költözni, hogy rohadjál meg, akkor le lehet ragadni ezen a szinten, csak hogy így az ember néha azért el lehet fogadni embereknek a véleményét, akik jobban otthon vannak a témában. Én is ezt tettem amúgy egy csomó tekintetben. Így lehet fejlődni, hogyha nem olyan emberekkel veszed magad körül, akiknél mindig mindent jobban tudsz, hanem olyan embereket keresel magad köré, akik okosabbak vagy jobbak valamibe, és akkor ezzel egymást kiegészíthetitek. Az öltözködés is egy olyan, hogy sajnos sok férfi ostoba hozzá, nincs ízlése, és egy kis makacságot elhagyva lehet azt mondani, hogy jó, nézzük akkor szerinted mi jó, ez kiderül, hogy bazen tök jó. Tényleg jól áll. Kiderül, hogy nem véletlenül vannak a színek, meg a mindenféle testtípusok tudják, hogy mi a jó hozzá, és akkor kiderül, hogy azért jó. Megtanultam, akkor mostantól majd ezt figyelem, ezt veszem. Ezek ez nem olyan ördögtől való dolgok, szóval, és ő is föl van öltözve, rendesen jó gyerek, biztos. A melltartó az már másik téma. És nagyon fontos. Az erőszaknak minden nemű formáját elítélem. Nőkkel, gyerekekkel, férfiak ellen. Tehát az erőszak az nem lehet opció. Ilyet nem is mondtam. Hát mondja, én nem is gondoltam. Itt a megjegyzésekről volt szó. De attól még implikál dolgokat. Azért van egy feeling, van egy minek ment oda felütése ennek, hogyha valaki így fogalmaz. Van egy ilyen rossz szájíze. Ugye arról is beszélgettünk itt kamerán kívül, hogy április 11-én a Money Talks konferencián te is a... Money Talks! Az MLM-esek ott részt vettek? Halmi Bencék nyomták a Money Talks-ot? Az egyik kerekasztal beszélgetés beszélgetésnek is részt fogsz venni, és a témátok ugye a self-made. Ugye nem gondolkoztam, mióta a média farvizén így evezgetünk, hogy hogy van az embereknek ideje mindenféle kerakasztal beszélgetésekre, meg lószarra elmenni, és azt érzem, hogy én ha akarnék is videót forgatunk délután egymillió dolgot kell csinálni, én úgy érzem, hogy ha tényleg van egy saját bizniszed, meg saját dolgaid, akkor nincs időd állandóan mindenféle kerakasztal beszélgetéseken, interjú, stb. Non-stop valahol megjelenni. Inkább azok haknizzák végig az összes internetet meg rendezvényt, akik alapvetően, most nem róla beszélek, de van szerintem egy ilyen emlétifikus, hogy valamit bedobott az interneten, és akkor csak kellett egy ilyen belépési küszöbhöz elég elérés, vagy felháborítás, vagy valami, és utána már haknizhatja non-stop körbe a médiát. Minél több helyre meghívják, akkor a következőnek is meghívják, és már erről lesz híres, hogy mindenholva meghívták. Vagy csak vannak emberek, akik nem tudnak nemet mondani amúgy. Ez lényegében, hogy hogyan építi magát valaki. Ezek a vége láthatatlan konferenciák és kerekasztal, beszélgessünk a pénzről, hogyan építed a self-brand, self-made, hogy kell pénzt csinálni, bullshitekre ki megy el? Van egy ellentmondás nekem, néha elmennek ide is értelmes emberek, de hogyha valaki állandóan arról beszél, hogy hogyan vedd meg a kurzusát, hogyan csatlakozz, hogyan mindenhova elmegy, hogy elmondhass, hogy te neked hogy lesz jó, azt érzem, hogy aki valóban érdemi dolgot csinál, azoknak nincs erre ideje. Nehéz ebbe belelátnom, csak már annyira tele van az internet self-made, brandépítő, self-brandépítő, affiliate lépítő, biznisz emberek non-stop tanácsokat adnak, hogy hogy bizniszeljek, mit vegyek, hogy legyen egy Ferrari jövő hétre, milyen ruhát vegyek föl, és így van az egésznek egy ilyen olyan vibe, hogy ez igazából egy szekta, amiben be lehet kerülni pénzért, kurzusokat venni, aztán nem tudom, mi lesz ebből, de hogy nekem az egész ilyen shady-nek tűnik. Amivel lehet ezeket az embereket ismerni, hogy ilyen podcast részletek terjednek róla a TikTokon, elmesél, hogy 4-kor kell minden nap edz, meg ilyenek, és sokszor olyan is van már, hogy nem is igazi podcasteket vesznek föl, csak ilyen, annyira vesznek fel egy podcast-szerű dolgot, hogy sortot tudjanak vágni belőle, az a kedvencem. Most látom a társadalomnak ilyen pillanatban a rezgését elég aktívan. Gondolom. És amikor azt mondom, hogy az én zászlómra az van tűzve, hogy a magyar utcaképet meg szeretném változtatni, akkor ez például egy fontos része, vagy egy fontos része is lehet, és egy dolgot azért tanultam ebből az... Magyar utcaképet? Mindenki úgy öltözön, ahogy ő mondja? Ebből Kassai Lajossal beszélgettem, akit én rendkívül sokra és nagyra tartok. Volt nálam előző hét pénteken. És mondta, hogy Ádám, mindig tanulni kell egy helyzetből, és igaza van. Igaza van. A mi évünknek a jelszava, ezt aki is alátámaszthatja, a tanulság. Minden forgatáson tanulságok hada jön, amit nem győzünk felírni. Hát van sok tanulság. Van sok tanulság, amivel gazdagodtunk. Nem kell PC-nek lenni, tehát ezért is tartom a véleményem, viszont nagyon vigyázni kell, hogy egy A betű, egy ajánlom, egy kötelező, egy talán hol helyezkedik el egy mondaton belül. Tehát nem megváltoztatni kell az embernek az ideológiát, hanem még okosabban, még pontosabban fogalmazni, pontosan az ilyen dolgok miatt. Hát nem tudom, ezen múlik ezt, de azért az emberek érzik, hogy a mondandó alapvetően mi, akkor is, hogyha nagyon le van sarkítva, hogy így tuti úgy mondja, hogy jó. Mi ez? Fókusz. Nem jó. Te ki bazzeg, újabb tanulság. Jó, oké, nézzünk tovább, ezt meguntam. Itt belerészhetünk akkor az egész videóban, hát a kontextussal együtt már jobb lesz. Mit hordjon a nő? Na, 2 órás videó, ez kemény. Érdemes követni női ikonokat a történelem folyamán. Diana, hogy öltözködött, Grace Kelly, Melania, hogyha most nézzük a... Melania, hát azért... Hogy öltözködött egy hercegnő, királynő, meg ilyenek? Azért az nem biztos, hogy az átlag embernek az annyi nagy iránymutatást tud adni. De hál' Isten napjainkban az internet kinyitott egy nagyon nagy világot. De mondok például egyszer dolgot, egy szép fehér kaprinadrág, egy stiletto, egy bőrcseki, a nőknél a garbó, a kék blézer aranygombokkal, tehát van egy hófehér ing egy nőn, ugyanolyan szexi. Egy hófehér ing. De melltartót azért vegyetek az ing alá. A női öltözködés azt gondolom ugyanúgy a stílus határozza meg. Én imádom, amikor egy nő keveri a klasszikus darabokat a modern darabokkal. Abban van valami, megint valami erotikus. Miért mindig a dugás jut eszébe mindenről? Szexuális aktus után az emberben, a férfiban van egyfajta kitisztulás, angolul post nut clarity egyébként ennek egy ilyen slang kifejezés. Ja, mert férfi. Az jogos, hogyha a nőktől több hogy mondjam, nagyobb odafigyelést, tudatosságot várunk el az öltözködésben, illetve... De a nők alapvetően tudatosabbak az öltözködésben. Azért azt látom, hogy ha egy átlag nőt és egy átlag férfit veszünk, a nő az sokkal tudatosabb öltözködésben. Illetve az, hogy azt is feltételezzük, hogy hát a nők ezt komolyabban veszik, és ez így van rendjén, vagy nincs különbség. Tehát mind a férfinak és a nőnek egyformán oda kell figyelnie. Én azt gondolom, az lenne a normális, de a nők azért ápoltabbak, igényesebbek, komolyabban veszik ezt a dolgokat. A nőknek rengeteget mutatnak a testükből. Na jó, itt van, a kontextussal is megszemlélhetjük ezt a videót. Itt nincs részlehajlás, figyelj. Rengeteget mutatnak a testükből. Túl tehát sokat? Rengeteget szerintem, tehát melltartó viselése kötelező. Tehát egy nő kilép az utcára, és nincs rajta melltartó, akkor ne csodálkozzon, ha ajánlatot kap. Én úgy látom, hogy pontosan ugyanez volt az összevágodban is. Nem sok árnyalat van ebben, amiről ő beszélt. Én két melbimbót látok egyszer csak jönni felém. Minél dekoratívabb, ki ez annál inkább azért egy... Inkább nem a szemét fogod, amikor beszélsz hozzá. Akkor nem lehet azt mondani, hogy miért a mellemet nézed, hát ennek vannak okai. Hú, ez azért szofisztikátból gyorsan átment büdös prolivá. Pontosan ugyanaz mondja el, mint a rövidben. Ugye a régi iskola, a férfiak tekintetében. Ugyanezt mondta, hát most nem tudom, mit na jó, szóval így nehéz védeni utána magadat, hogy de hát igazából nem ezt, de ezt mondta szó szerint. Igen, mi azért a fantáziánkkal ilyenkor eljátszunk, de sokkal izgalmasabb, hogyha úgy tudok eljátszani, hogy tényleg megvan hagyva nekem az a végső gondolat, hogy ott mi lehet. Sokkal izgalmasabb, úgy tudok eljátszani, tényleg mindenről a dugás jut eszébe. Valaki feküdjön már le vele, szerencsét lenne. De a legfontosabb az, hogy ezeket a plasztikai műtéteket kéne elfelejteni. Ilyen léptékben. Tehát ennyi ilyen rebegő 3D-s, 4D-s... Ugyanez. Nem is lett megvágva. 20D-s szempilla, amikor már nem tudja nyitva tartani a nő a szemét. Nem mindegy, hogy nehéz a szempilláját, ez az ő baja, hogy az most ő hordja. És már mindenhol implantátum, mindenhol hát botox, minden. Én azt szoktam mondani, én egy 40 éves szexi nőn, én látni akarom azokat a ráncokat. Lehet, hogy a nő nem akarja látni. Borka, ide gyere okoskodni, ne add kommentekbe. Ugyanezek a csávók azok, akik aztán lecserélik egy 20 éves csajra a nejüket egy idő után, vagy fütyülnek a fiatal csajok után. Ez ilyen kétélű, mindig így mond mindenki ilyen nagyokat, aztán a gyakorlatban már nem mindig tükröződik ez a nagy bölcsesség. És azt gondolom, egy nőnek az az igaz érték, amikor egy 50 éves nő ápolt, igényes, és jól tartja magát. Az a nagy sztori. 25 évesen, 30 évesen egy lány jól néz ki. Hát... Az a nagy sztori. Hát miért? Lehet ápolt egy 20 éves is. Miért nehezebb ápoltnak lenni 50 éves? Hát idősebb vagy ápolt, ugyanúgy lehetsz, nem? Kedvencem a műkörmök. Tehát amikor tehát ezt nem, most nem tűr nyomda a festéket az adás, amit mondanék, hogy amúgy miért ne legyen leginkább a nőkön műköröm, de ez... Figyelj, amúgy ez az, hogy a személyiség így kijön, hogy mondjam, az öltözködésen, az valahol segít is. Nekem se az ízlésem az ilyen ekkora műköröm, aztán valószínűleg, hogyha lenne egy olyan csaj, aki viszont személyiségben nagyon tetszik neked, akkor lehet, hogy hirtelen megváltozna a vélemény, mert az valahogy a személyiség, ha megtetszik egy embernek, akkor jobban tetszik a külse is, és fordítva. Nem, fordítva nem. De hogy átlagban meg lehet, hogy van valamilyen, ami nem a te ízlésed, neki az ízlése, és akkor ez már alapvetően ott vagytok, hogy figyelj, már ránézésre tudom, hogy ez nem ugyanaz a stílusunk, és akkor ez a mindenki megspórolt magának egy csomó időt. Ha mindenki úgy néz neki, mint a te ízlésed, nem tudná válogatni, de így, hogy vannak nők, akik azokkal a tulajdonsággal rendelkeznek, amiket te nem szeretsz, akkor tök jó elején mondhatod, hogy figyelj, nekem valószínűleg ez nem az én stílusom, és akkor nem pazarjuk egymás idejét. Ne csak melltartó legyen rajtuk, nyilván bugyi is, de hogy ha nem akarják, hogy ajánlatot kapjanak, de milyen rövid? Hát itt nem lehet kifordítani semmi, ugye ez a nem? A szoknya. Mi az alkalom? Mi az ő stílusa? Mi a karaktere? Tehát szerintem, hogy a nők ott vannak tévhitben, hogy amikor... Na, tévhitben, hol vannak a nők? Álló helyzetben a szoknya mondjuk ér comb középig. Na de ha leül, akkor az a szoknya az elkezd felcsúszni. És akkor elkezd mozogni a fantáziám, akkor miért csúszott ennyire föl? Nem lehetne valamit a fantáziára bízni? Ahogy csúszik föl a szoknya, már megdugtam képzeletben. Ezt akarja mondani? Látok. Olyan dolgokat. Hát igen. Látsz, milyen dolgokat látsz, hogy felcsúszott egy centit, többet látsz a combjából? Hát mit csinálják? Rögtön elájulsz egy nőnek, meglátod a combját? Régen egy bokasz túlzás volt, de azért ez a tipikus csáva, aki levetköztet a szemével, és már meg is dugott, pedig még csak beleépti a szobába. Nem tudom, hogy ez... Igen, lehet, hogy az van tényleg, hogy csúszott fel. Én már küldtem is a Metropolnak a képeket, így... A kevesebb több. A kevesebb mindig több. Nem mindig több. Van, amikor kevesebb. Itt van 10 darab, és odaad 5-öt, az kevesebb. Kevesebb az néha kevesebb. Akkor mindenki öltözön fel síruhába. Az lesz a legtöbb akkor. Nem, a kevesebb néha több. A kevesebb mutatása, jó? Nem a kevesebb ruha. Jó, jó, most... belezavarodtam, mert igazából arra gondolom, hogy a több ruha néha több, a kevesebb, na jó. A kevesebb hagy... mindig több. A kevesebb, akkor, de a kevesebb ruháról beszélünk eddig. Egyék a nők, hogy picit mi a fantáziánkkal játszunk. Micsoda? Csak nők. A kevesebb mindig több. Engedjék a nők, hogy picit mi a fantáziánkkal játszunk. Hát szerintem neked nem kell engedély, hogy nézem. Sokkal szexibb, sokkal sejtelmesebb, izgatóbb egy nő. Izgatóbb egy nő, amikor nekem kéne kitalálni ott. De azért nincs baj. Figyelj, hogyha nem szeretnétek, hogy a Bihari rátok izguljon, és eljátszom a gondolat, hogy dug meg titeket, akkor mesztelenül mászkáljátok az utcán, mert az neki olyan, az annyit mutatok, hogy egyszerűen nem tud mit a fantáziára bízni, és muszáj lesz elfordulni, és nem a szexre gondolni. De hogyha majd télen mentek, és meglátjátok a buszon, ott vagytok kabátba, akkor ott is lesz, és röfög már, igen, mindent el kell képzelnem nyaktól lefele. Olyan milyen lehet? Hagyjátok, hagyjátok, és fantáziával. Ezek az emberek, ha épp nem podcastben ülnek, van egy olyan életút, amikor egy ilyen creep lett a metrón, de helyett most a podcast irányába ment, és akkor nyilvánosan mondja ezeket, és van egy párhuzamos dimenzió, ahol embereket fényképez a buszon, és beküldi a metropolnak. Nekem, ami tiltólista, az a leggings. Mi a tiltólista, hogy nem hordod? De egy nő attól hord, hogyha nem, meg azt szokták sporthoz, meg biztos kényelmes, hát tudom is, melyik a leggings? Azt szerintem egy komoly nő nem közlekedik az utcán leggingsben. Az olyan, mint a rövid ujjúi? De nem olyan, mint a komoly ember szerinted öltönyben van, miközben az igazán gazdagok, azok meg nem így öltöznek fel, elmennek melegítőbe is. Mert leszarják, mert nem kell gazdagnak látszaniuk, nem kell stílusnak játszaniuk. Persze, hogy még van, amikor nem mindenhova illik elmenni melegítőbe, de pont ugye az a komoly ember, aki megengedheti magának, hogy leggingsbe menjen el, vagy az, akinek minden áron öltönyben kell lenni mindenhol, hogy mutassa, hogy mekkora biznisz arc. De ezzel a csajokkal mindig összeveszek. Tényleg? Persze. Na, de most akkor veszél vele, nem fogsz csak. Figyelj, a leggings az a termekbe való. Láttam már nőket utcán is ilyenbe, én annyira nem ütköztem ki rajta, ilyen előfordul. Aha, persze, hát van akinek jól áll, van akinek, nem tudom, nem, én nem tudom, ez így eszembe se jutott, hogy ezen gondolkozok, hogy most ezt lehet hordani, vagy nem, de ezek szerint, hogyha ezt hordjátok, akkor a Bihari Ádám biztos nem fog rátok izgulni, szóval... Egy utcai viseletnek kitalált hazugsága. A divat az nem olyan, hogy minek találták ki. Csomó dolgot kitaláltak csomó dolognak, amit aztán máshogy terjedt el a köztudatba, és aztán így használják. Ilyen a nyelv is egy ilyen dolog, találmányok is nagyon sok dolgot nem arra találtak ki. Az alufóliát se arra találtak ki, amire ma használják, de így az emberek feltalálják magukat abból, ami van, és akkor ezek nincsenek törvények, hogy ezt tiltsa valami. Tehát ne is feszüljön a csajon sem. De harisnya, rövid szoknya azért az oké. Abszolút, de itt is, tehát ez nem azt jelenti, hogy ne kövesse le a sziluettet, de egy leggingsben mindent látsz. Mindent. Tehát az ott mindent megmutat. Kérdés, hogy most akkor oda mész, és így jól megnézed körben, igen, itt, kis forduljál, vagy... Ja. A teljes formája minden. Igen. Ami horpad, nem, és ami dudorodik, igen, az is. Igen, igen. Ezek felnőtt emberek. Hozok egy kis vizet. Nem bírom ezt. Na, szevasztok. Bihari Ádám megmondja, hogy mit kell hordani a nőknek. Hát... Én a nőkről beszélgettem. Igen, tudom. Borkámon melltartó? Ezt így nem lehet bejönni az irodába, most hallottam. Hogy fog így fantáziálni rólad a Bihari Ádám? Valamikor van. Lábfejnek van egy erotikus üzenete. Várjál! Hát ne sokkoljál már! Most jöttem vissza! Kicsit tekerünk vissza. Ezt elmagyarázom például szintén a nőknek, hogy ugye a női lábfejnek van egy erotikus üzenete. Ez a mosoly nem segít hozzá. Hát ez a mosoly nem segít hozzá. Ez nem segít, ez a mosoly hozzá. Miért van egy lábfejnek erotikus üzenetet? Tudod, milyen üzenete van még a lábnak, hogy így rálépjen a nő és menjen A-ból B-be? De miért van üzenete egy lábnak? Ja, Istenem. Ilyennek képzelik a nők, a férfiakat, hogy mindenkinek csak a dugás jut eszébe mindenről? Mondjuk arról, hogy ott egy lábfej. Az se baj, ha le van vágva. De van egy erotikus üzenet. Jó. Ez is egy gondolat. Ha pedig a lábujjakat is látod, hát az pláne, hát ugye... Nem lehet, hogy az azt jelenti, hogy nyár van. És mondjuk, hogy papucsba jön be, vagy valami cipő, vagy nem tudom mi, de hogy jó, vannak ezek a melltartó nélkül, meg egy kicsit ilyen lazán ölkötözök, de lábujjak! Ott az erotikus üzenet. Így vadásznak látok a nők lábujjaikkal. Figyelj, tényleg nagy rajongója a női nemnek. Minden porcikájukat imádja. Az szexuális töltöttel bír. Apádnak magyarázott, hogy hogy készültél. De ugye, a régi ugye iskola. Ez is ugye szemétség, de hát nem mindegy, hogy az Isten mit adott, milyen lábfejet, milyen lábujjakat, abszolút, milyen bokát. Bokát? Melániára megint visszatartott egy hogy ilyen vékony boka is. Honnan tudjam, milyen bokája van a celebeknek, ezt tudni? Ezt nem figyeltem. Ez egy új dimenziók tárulnak ki. Mostantól figyelni fogom, kinek milyen a bokája. Aj, teki, nem látom a bokádat, azt hittem be... Mi van a bokáddal? Nézem, a borkának cipő van, nincs semmi lábúj, sajnálom, de még a bokája se látszik. Ez egy konzervatív hely. Ott van a bejáratnál, hogy idáig kell érni az oknina, nekem nem érhetsz. Nem léphetsz be. Tudtad, hogy a legerotikusabb? Mi a legerotikusabb? A lábúj, mint meg tudtam. Ne, hát nem fognak bírni maguk a férfiak itt. Amúgy nem véletlen nagy piaca van a női lábképeknek, meg ilyenek, szóval vannak, akik erre vannak fixálódva. Persze, persze, rendben van ott, azok jó dolgok, de hogy így. Azért ez egy podcast itt, nem a szextelefon. Melyik a legszexibb harisnya a világon? Van több fajta? Az a fekete harisnya, amikor egy csík vezeti végig a szemedet. Ott leáll, a rendszer leáll a fejben. Nem akar kiverni inkább? Szóval úgy érzem, hogy azért attól, hogy meglátsz egy harisnyás női lábat, nem kell, hogy lájon egy rendszer, hanem jót tenne egy öblös nagy maszturbálás, egy jó ördög kacajjal a végén. Az, hogy dugni nem tud így ezzel hozzá, azt mondjuk megértem, ezért ajánlom inkább az előbbit. Én már barka, hogy teszítem meg a teki. Hát akkor óvatosabban fogalmaztam volna. És mondjuk az a nő, akinek nincsenek annyira jó lábai, még mondjuk olyan szép bokája sincsen, az egy nagyon szép cipővel ezt feljavítani tudja, vagy inkább... Inkább ki sem menjen az utcára, nem? Még rosszabb, és akkor inkább próbálja ízlésesen úgy elrejteni. Nem én hallgatod. Örülök, hogy nem hallom, amit mondod. Csak azt kérdezi, hogy mit csináljon a nő, akinek nincs jó lába? Hogy rejtse? El kell elrejteni. Nem, hogy meglássák a Bihari Ádámé. Most szexista leszek. Most? Jó. Most kivétel. Most te azt hallod? Hát ezt kihallottam. Kiszűrődik? Hallgass szépen, jó? A nőknek azt üzenném, hogy... Na, megint üzen a nőknek. A legszexibb dolog, ami az ágyban... Ajajaj, várjál, már eddig is a legszexibb dolgokról beszéltünk, de most már az ajaj, fú, ez jó lesz, ajaj, hogy készüljek fel, vagy nagy levegő. A legszexibb dolog, ami az ágyban 90 fokban történik. Mihez képest 90 fok? Az ágyhoz képest 90 fok? Ágyhoz képest az azt jelenti, hogy állok az ágyon, nem? Vagy 180, akkor fekszem. Mi történik 90 fokban? Az nem a köbcentiken múlik, nem az alapján múlik, hogy te milyen vagy, hanem hogy belül ott milyen szenvedélyed van, mit tudsz magadból megélni, és mi nem. Amikor állsz az ágyon? A jó nőség az nem a 90-60-90. Hanem a 90, az ágyon. Hanem az, hogy belenézel egy nő szemébe, akkor látod benne azt a vágyat, látod benne azt, ami számodra megnyerő. Milyen vágyat? Hogy eresszem már el? És az túlmutat szerintem a bokacsonton, túlmutat, hogy mekkora melle van, túlmutat nagyon-nagyon sok mindenen, de azt gondolom, hogy ő önmaga számára, én tudok olyan molettebb lányokat, aki nagyobb darab csajok, és elképesztő módon szexi. Tényleg? Ugye ezt itt nem kéne most hallanom. Nem jó érzés nekem se. Igen, a szexiség az a hozzáállás, az a fele legalább a szexiségnek. Milyen a személyiség, hogyan kommunikál, hogyan mozog, hogyan beszél, igen. Ezt akarja mondani? Csak így kicsit muszáj volt belefogalmazni a dugást, meg az mindent. Ott van például Cristiano Ronaldónak a felesége. Hétköznapi példa, a Cristiano Ronaldo felesége, hogy valami átlagemberhez viszonyítsunk. Nem a klasszikus, nem a Cindy Crawford testalkata, de ettől függetlenül, hogy miért? Na hát azért még nem olyan rossz, nézzük, megnézem, mennyire átlagos. Ez egy kifejezetten szép nő talán, ezt nem átlag nőnek mondanám. És ő megmutatja mindenét, nekem ő azért túl sok, amit mutat a testéből. Túl sok? Mi? Az Instagramon gondolom, mi a neve annak a nőnek? Most már meg biztos van Instagramja. Georgina Rodriguez? Nem találom, biztos rosszul írom be. Jó, mindegy, nem érdekel. Letiltott biztos. Ó, nem tiltott le, megtaláltam. Ő? Hát igen, ez átlag. Nagyon merész, hogy megmutatja az alakját. Nincs is sok ilyen sokat mutató képe, szóval nem tudom. Ilyen, nézzétek. Ettől nagyon ki lenne ettől most. Megszólal, és onnantól kezdve elveszted az érdeklődésedet a második percben. És lehet gyönyörű. Senkit nem érdekel. Egy komoly férfit, ha megszólal egy nő, és hallod, hogy... Komoly férfit nem érdekli, hogyha megszólal egy nő. Ung az ürességtől. Semmit. De onnantól kezdve érdektelen, hogy milyen feneked van, vagy milyen lábad. Ennél primitívebb a férfi, szerintem. Amúgy szerintem ez is egy kicsit ilyen általános iskolában volt ez a hozzáállás szerintem, hogy vannak az ürességtől kongóbuta emberek, meg minden, de hogyha sok emberrel beszélgetsz, akkor utána eljössz, hogy azért ez nem ilyen fekete-fehér. Mindenkinek meg lehet találni az értékeit, szóval kicsit jobban megismersz bárkit, vagy beszél. Ez nincs olyan, hogy valaki ürességtől kongó. Vannak felszínesebb, kevésbé felszínesebb, de hogy így ez nem egy létező dolog, hogy valaki csak így kong az ürességtől. Én azt gondolom, hogy ennél összetettebb az ember, már aki ugye, és engem nem zavarassa valaki mondjuk buta, vagy az ő olvasata szerint nem olyan értelmes és szofisztikált, mint aminek ő tetteti magát amúgy. Sokkal jobban el tudok viselni valakit, aki mondjuk nem egyszerűbb ember, de jó szándékú, normális, jó fej, aranyos, mint valakit, aki okos, de közben egy geci. Kötekszik folyamatosan, vagy okoskodni akar, vagy nem tudja mondjuk, hogy hol a határ, és már 20 percen ma mondja azt, amit meg se kérdezett az ember. Jó, hát sokféle emberrel találkoztam, meg jött már oda, nem, lehet, hogy most elkezdhetném mondani, de hogy rossz indulatú, nem tudom, ezek szerintem sokkal rosszabbak. Én bármikor szívesebben beszélgetek valaki mondjuk nem olyan okos, de közben jó szándékú. És lehet, hogy szívesebb is szexelek vele, hogyha most ugye az ő dimenziójában nézzük, mert itt csak ez számít. Hogy itt is a beltartalom, ha az öltözködésről beszélünk, stílusról beszélünk, belül van-e olyan erő, amitől azt érzed, hogy Jézusom, az a nő milyen. Vicces, okos, humoros. Hát ebbe lehet beleszeretni. Most a beleszeretésről van szó, vagy még nemrég még arról volt szó, hogy valakinek meglátod a bokáját, azt elájulsz. És itt is inkább azt mondom, egy szép fog. Egy szép fog? Egy darab szép fog. Egy jó foga van. Többi nem is kell. Tessék, ha a férfiak meg szeretnék a nőket érteni, én minden évben szinte a Szexus New Yorkot megnézem oda-vissza. Hát zseniális sorozat. Jó, elég volt. Még kell egy sötét szobában abszolút. Ez Mr. Stílus szakértő. Az Art Deco-nak a csúcsa. Hát ne viccelj. Nem mindegy. Hát ne viccelj. Hát álljunk meg. Chrysler Building. Bocsánat, az Art Deco nekem az a minden. Én oda, én is szeretem az Art Deco. Én két dolog. Édes Krisztusom, ez a fajta beszélgetés, ami Uramisten, adjál el, Atyaisten, menekülnék a szobával, rohannék kifelé. Amúgy nekem nem az jut eszembe róluk, hogy ezek milyen stílusosak, tudod, mit erre eszembe, hogy itt kettő ember parodizál, viccből eljátszuk, hogy milyen ilyen nagypolgárok vagyunk, és ilyen stílusosak, és ilyen, mint hogyha valaki egy viccből játszál, de hogy ők szerintem ezt komolyan gondolja. Mindenre szerintem elmondható az, hogy tudod, miből van most kurvára kevés, szerintem a mai világban? Az igaz filmekből, az igaz emberekből és az igaz karakterekből. Hát, nagyon sok jó film van amúgy, csak nem biztos, hogy a moziba kell körülnézni, vagy jókor kell körülnézni. De ez a sírás azon, hogy manapság már nincsenek jó... Nagyon sok jó film van, csak nem keresed. A lakásod, ahol vagy, mindenki milyen konformista, ússzuk meg a dolgokat, legyen úgy berendezve, mint a Julikának, vagy csak arra van pénz. Kának, Tyutyikának, Futyikának. Én annyira lokálpatrióta vagyok, és annyira szeretem ezt az országot, meg ezt a várost, de New York, az tényleg az a... Értem, hogy azt mondod, hogy nem elég öreg, de nézd meg azért építészetileg. Hát ne viccelj velem. Hát az elmúlt 150 évben olyan épületek születtek, ami, és nem összekeverendő Dubajjal, aki engem ismer, tudja, hogy Dubajtól a rettenet. Igen, ez igaz. A hátamon tényleg... felelszor. Aki engem ismer, ezt tudja, hogy Dubaj rettenet. Szerintem minden városban meg lehet találni magadat. New York se elég öreg, azt mondták. Hát azért az nem mai hely az se, de hogy amúgy Dubaj is, én szeretem azt, hogy meleg van mindig. Nekem ezzel már meg lehet venni, meg hogy új. De persze, szerintem ott is lehet élni húzamosabb időt, New Yorkban is, Osztrák Alpokban is biztos, meg a Tájföldön, a őserdőben mindenhol meg lehet találni a szépséget és tapasztalni jókat. Aki engem ismer, tudja, hogy Dubajtól a rettenet. Igen, ez igaz. A hátamon felelszor. És nem is voltam, én soha nem voltam. Én se, és nem is. Ja jó, azt hittem, hogy voltak, és azután ítélkeznek. Én voltam Dubajban többször is, mert barátom ott lakik, Csokival is voltunk kint. De van egy ilyen rossz, hogy mondjam, szókapcsolás itt a Dubaj, Magyarországon nem feltétlenül pozitív színben szokták emlegetni, de hogy lehet, hogy kimész, akkor rájössz, hogy azért ez ennél rétegeltebb egy hely ennél, mint hogy most éppen itthon hogyan használják kifejezésnek. filmek, így magabiztosan elmondták, hogy milyen, aztán magabiztosan azt mondja, hogy én sem voltam, de én sem voltam. Hát én is tudok ilyeneket mondani, hát igen, amúgy én még sose voltam Amerikában, úgyhogy nem is jó hely. És akkor ilyen nagy képűen elmondod, hogy mi a szar, amit nem is tudod, hogy milyen, az olyan kicsit olyan, van egy ilyen furcsa dolog, furcsa érzés ebben. Azért New Yorkban központosul talán a világ GDP-jének 15-20%-a. Micsoda? Biztos, hogy nem igaz ez, ne haragudj. Igen? Nem. Mi? New York? Nem. Ez nem hiszem, hogy ez így, most ez így igaz. Pont New Yorkban, még Amerikára sem mondanám, de hogy New Yorkban... Amikor ott vagy, tudod, mit érzek New Yorkban? A GDP-t érzed? Ez az ott volumen van, ott egy olyan slungja van, és imádom, amikor az a város, tehát a kozmopolita életnek New York az origója, a mekkája, az a magmája, ami irányítja a világon. Az a Washington. Meg az Art Deco-nak a csúcsa, hát, ez nem mindegy. Hát ne viccelj. Hát álljunk meg. A Chrysler Building. Bocsánat, az Art Deco nekem az a minden. Én is szeretem az Art Deco. Isten, rosszul vagyok az ott az embereket. Menjünk már tovább, nem bírom. Ennyire fogalmatlan embereket. Művész emberek közül azokat tartom az igazinak. Ez ugyanaz a csávó! Hey, embert váltottunk! Akik saját maguknak csinálják, és ez jó a négy fal között. Én nagyon jó körülmények között nőttem föl. Én azért kapok ideget, meleget rendesen. Ez is indexes. Ez rendben is van. Honnan ez az elképesztő... Ő a fiatal neres csávó, nem? Aki ilyen go-to mindenféle neres szarra, az összes Postforrentnek a go-to arca, hogy mindenhol ő vezeti a műsorokat, ide-oda rakják, itt-ott műsort vezeti, ilyen go-to neres srác. A TikTok mai vendége dr. Farkas Levente András. TikTok? A TikTok bohém poétájának jelenleg 184 ezer követője van, és egy igazi emelkedett gondolatszigetként emeli a magosba a közönséget. Gondolom. Levente a Károli Gáspár Református Egyetem állam és jogtudományi karán szerzett jogi végzettséget. Mi ez a bemondás? Édes Krisztus, amit ez valami paródia? Tényleg én is emlékszem, hogy ez a srác még annó izében volt. Ott is fura volt, hogy már mindenhova rakosgatták be. Mi volt a neve? Artbyte, vagy valami ott nyomták, aztán azóta tényleg az egyik neres projektből a másikba rakják be. Ő megörül, mert önmagától nem biztos, hogy bárhol lenne létjogosultsága, csak ezek ilyen szomorú életpályák. Még fiatal ehhez. Egyéni látásmódja hamar népszerűvé tett. Én úgy beszél, mint a Zsolti a videóján. Várunk Budapest belvárosában, Európa első unikornis tematikájú éttermébe. Színes ételek, italok, kiváló hangulat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Támogasd a... Vagy... Ez ilyen tévés, ő onnan nyomta. Az Unicorn Bistróba már foglalható a Halloween-i külön. Parfüm vagy kenyér? Nagymamám 93 éves volt. Azt mondta, lehet háború, lehet, hogy nincs kenyér, de parfümnek lenni kell parfüm. Mi? Atyaisten, parfüm vagy kenyér? Nagymamám 93 éves volt. És akkor mondta ezt, vagy... Na, ez nagyon hirtelen. Vagy kenyér? Nagymamám 93 éves volt. Azt mondta, lehet háború, lehet, hogy nincs kenyér, de parfümnek lenni kell parfüm. Jaj, nagyot mondtál. Ú, ezzel majd jót fognak vitatkozni, és jót tesz az algoritmus. Buda vagy Pest? Ahogy akkor... Jaj, ezek együtt mozognak mindig? Buda vagy Pest? Egy polgári fiú Márai mondta. Budán lakni világnézet. Buda. Páros vagy páratlan? Szellemes leszek. Páratlan páros. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Innen láttam, hogy a teki forgatja a szemeit. Készpénz vagy kártya? Kártyát egy komoly férfi csak a kártya asztal mellett használ. Édes Krisztusom, takarodjál! Készpénz, mindig. Vagy aki nem feketén kapja a fizetését például. Miért venném le? A kártyáról miért mennék el egy bankautomatához? Mi az, hogy egy komoly ember csak készpénzt használ? Még higiénikusabb is a kártya. Sőt, kártya? Mondok még rosszabbat. Kártyát sem használok. A telefont használom fizetésre. El ne álljuljál, Bihari. Holikes. Ettől lesz a kemény kessem van. A videó után smároltak, hogy ez kegyetlen. Ha nő lennék, magamra varnám a bugyit. Nem lecsúszna ezektől a férfiaktól, de ugye elhiszem, hogy ők elhiszik, hogy mekkora férfia. Híres vagy hírhet? Ezen a ponton. Ez ilyen cringe verseny? Ki tud cringe-ebb válaszokat adni? Legyen már vége! Fekete vagy fehér? Mindegy. Csak jó ember legyen. Ez volt a PC válasz. Gól vagy kapufa? Én fociztam, de én mindig jobban szerettem kapufát lőni. Megmondom neked, hogy miért a kapu... Na, Istenem. akkor nem biztos, hogy sokszor beválogatták a csapatba. Hát lősz, akkor ott van a show körülötte, nem egyértelmű, több az érzelem. Nem érti, hogy hogy működik a foci, ugye? Az úgy van, hogyha bemegy a gól, az segít a csapatnak, és akkor így belőtt egy kapufát, de miért? És, és mondta az edző, de is mondta, de hát én direkt lőttem kapufát, és nem érted, ott az érzelem. És akkor edző meg így, miről beszélsz? Gólt kell lőni? Miért kell itt is a baromságokat hozni? Uramisten, de rosszul vagyok ettől a videót, ez fantasztikus. Téged néznek, én kapufa vagyok. Az vagy. Kézzel vagy késsel villával? Kézzel írunk, késsel villával pedig eszünk. Amúgy ez igaz. Amúgy imádom ezt. Rázva vagy keverve? Túl James Bond. Martinit rendelni, túl James Bond. Ritkán rendelek, túl szép, hogy igaz legyen, túl jó, túl szép, túl álom. De a válasz egyértelmű. Shake, not stirred. Péntek vagy vasárnap? Baszok érre, csak buborékos ital legyen. Amúgy ez egy művészfilm. Most úgy érzem. Borosta vagy szakál? Apám már nincs velem, mindig simára borotvál, de ma pihentetem az arcomat. Ezért a kis borosta. Mi ez paródia tényleg? Ez paródia vagy olyan paródia, mint a Dancsóféle paródia, meg a ágy alá fekvés, hogy hát ez irónia, attól függ, hogyha nem vicces, akkor nem érted az iróniát, hogyha vicces, akkor jó, hogyha meg nem értesz fel, hogy akkor paródia, mindig az, ami kényelmes. Dicsőség, de rövid élet, vagy hosszú, de nyugodt élet. Egyszer élünk. Dicsőség. Nem tudom. Csak abból következtetve, amiket a podcastben mondott, az ott is hasonló vibe volt. Az emberi test logikája talán a legerősebb érv Isten létezése mellett. Ő így eljátsz, hogy művelt, vagy csak parodizál? Sajnos a TikTokon már nem lehet eldönteni. Na most akkor meggyőz Isten létezéséről egy perc alatt, akkor erős érv lesz akkor. Érdekes, de mostanában érdekel az anatómia. Az emberi test térkép... Úgy olvas, mint egy színész. Ez egy színész? Idegtudománynak tűnik, de az szokott valójában megdöbbenteni, hogy itt nyilvánvalóan... Tudok is anatómia könyveket olvasgatok. És ezt most el kéne hinnem, bazdán. Nem csak húsról és csontról van szó, hanem valamilyen rejtett, logikus és szemmel láthatóan jól megtervezett rendről. Nem tudom... Most nekem kell egy szólni, de hogy az evolúció azt tudja, hogy hogy működik? Mert ha tudja, hogy működik az evolúció, az is egy magyarázat ezekre a dolgokra. De ezek szerint nem biztos, hogy tudja, hogy működik az evolúció. Mintha az univerzumot néznéd. Ezt mindig szeretem, az univerzumot. Az aztán jelentsen bármit. Emberi test olyan, mint a világegyetem. Hát, nem tudom, azért egy csillagász biztos nehezen vezetne le egy műtétet. Ahogy egy orvos is bajba lenne, hogyha csillagászati dolgokat kéne kiszámolnia. Én azt gondolom, hogy azért van némi különbség, de mi jó, most filozofálunk. Az az ember érzése, hogyha meg szeretné találni a világegyetem kérdéseire a válaszokat, akkor először az emberi testet kell alaposan tanulmányozni. Persze, minél többet tudunk, annál jobb, nem? A lapokat nézve valószínűnek tűnik, hogy bennünk van elrejtve az a kulcs vagy kód, amelyik a világ mindenséget működ. A saját valóságunk megfejtésében lehet, hogy segít. De lehet, hogy akármeddig nézed az agy felépítését, rá fogsz jönni, hogy az emberi elme túl korlátozott ahhoz, hogy világegyetem szintű összefüggéseket átlásson csak így hirtelen. Persze fejlődik a tudomány, de mindig több a kérdés. Minden megválaszolt kérdés 10 újabb kérdést vet föl, szóval nem tudom, hogy most itt pontosan ez gyakorlatban hogy néz ki, amit mond. Csak abban bízom, hogyha ma este elmélyülök ebben az atlaszban, és elég kávét iszom, és még figyelek is alaposan, akkor talán megpillanthatom a tervező tökéletes művét és akaratát. Ilyen viccesebb figura, mint a Bihari Ádám. Most őszintén lehet, hogy ez egy ilyen parodizálja az ilyen arisztokrata, új arisztokratákat, vagy komolyan gondolom. Én nem tudom. Az a baj, hogy nagyon sok dologra az ember így hajlamos azt gondolni, hogy ez biztos paródiát, ilyen nem lehet, és akkor százszor eljön az ember fel TikTokon, meg ilyenek, hogy nem paródiák. Nem, már régen, ami paródia volt, az most már az alap. Amúgy szimpi a csávó, van egy jó vibe-ja, de hogy így, ha paródia, akkor meg fölön. A világ valaha volt egyik legzseniálisabb találmánya, az a mese. A mese nem gyerekprogram, hanem beavatás. Mit nevezünk mesének? Mi a mese? Van, aki mesét mondja azt, hogy valami rajzfilm, és azt mondja, hogy mese. Én a meséről az jut eszembe, hogy Mogyó és Babóca, Kuflik, az egy mese, vagy csak Kuflik, ugye könyv is, de mese, meg ugye bábelőadás. Meg egy album is, amit már túlságosan kívülről tudok, de hogy a mese azt sok mindenre rá lehet húzni. A gyerekek a mese hallgatása közben a fiktív térben gyakorolhatják a valóságban való eligazodást. Ez nem csak a mese lehet. Például mese a Arcane. Én tegnap befejeztem az első évadot, és vannak sorozatok, amit bekészítek arról, hogy mondjuk megyek az elliptikus trénerre, és azt Arcane-t úgy néztem végig, és atyaisten, de jó. Ez a legjobb dolog, amit az elmúlt évben láttam. Elmúlt években, az első évad. Arcane az egy rajzfilm, és amúgy én nem vagyok nagy lolos, sőt, azt tudom, fogalma sincs az egész, de jobban megvan írva, jobb a rendezése, jobb a párbeszédei, a története, a karakterei, vizuálisan mindenben felülmúl nagyjából minden élőszereplős dolgot, amit az elmúlt évadban és években láttam. Egyszerűen fantasztikus, hát ráz a ideg, annyira kurva jó. Ilyennek érzem a tökéletesen összerakott dolgot, tényleg minden szinten. Na jó, mindegy, ez csak így eszembe jutott a mesékről, de azt nem biztos, hogy a gyerekeknek. Amúgy meglepően nem gyerekeknek való. Azt hittem, hogy egy ilyen lolos sorozat, majd ilyen gyerek kompatibilis lesz, de nem. Mesélyes nyár van, forróság öleli a mátra lábait, és egy régi szerelem emléke csavarodik a szélben. Szomjazol egy súlyos beszélgetése és egy pillanatnyi szent nyugalomra. De tudod, mit nevest ki a világ? Ez a csáó tényleg ilyen? Én el akarok vele forgatni a videót. Én nem tudom elképzelni, hogy ez hogy van. Történt egyszer, hogy azt mondta a lányka a halálnak. Távozz kérlek, vadcsontalak, eredj. Fiatal vagyok, még menj, és ne nyújtsd felém kezed. Ez színész? Ez színésznek tanult ez a csávó? Azok szoktak ilyen pátoszosok lenni. A történelem talán legemlékezetesebb pillanata az volt, amikor a dráma királya William Shakespeare először tartotta kezében egy iPhone-t. A kezébe vette, fény gyúlt a szemében, aztán nem elcsodálkozott, inkább megborzongott, hogy tudom, mert ott voltam. És közvetlenül ezután rám nézett, és ezt mondta. E kézbe zárt világ egy új pokol, hol minden villámként szórva kell, és az ész, mit Isten formált a csillagokból, most új mozdulatra hull, és elpereg. Most azt mondta, hogy majd az irodalom tanárok kielemzik. Lehetetlen megmondani, hogy mi az, ami ellenállhatatlanná tesz valakit. Mi az ez a kesztyű? Ez... Még nőkön sem szoktam látni. Szépség az nem egy-egyszer egy. Vagy ez direkt, hogyha ilyen okosabbnak tűnjön. Egyenes vonal, sokkal inkább egy rettentő örvény. Jaj, te parasztán, nem érted, hogy mi ez a kesztyű. Pedig, hát ebből látszik, hogy te milyen kis jobbágy vagy, pedig nem véletlen hordom ezt. Hát te nem vagy elég művelt, hogy tudjad ezt. Nézzük meg Leonardo da Vinci Mona Lisáját, és most... Ez nem egy Mona Lisa. A klisét sugárzó mosolyt. Hideg, könnyű asszony. A nő olyan, mint egy félbehagyott történet, és pont... Vagy self-portré, ugye? A nő olyan, mint egy félbehagyott történet? Magyarországban úgy kell szerelmesnek lennie, hogy az ember a nyelvesték melegébe szerelmes. Magyarországot nem a térképen találod meg. Hát azért ott is meg lehet találni, amúgy ott van Szlovákia alatt. Délben a patak énekében, délután egy öreg szék nyikorgásában. 4/2-3. Mit csinálsz majd akkor, amikor visszanézel az életedre a lassan, puhán kiülő sorsod betűire, és nem lesz mire emlékezni? Azt, miért kell nyomasztani? Hát ez már úgy érti, hogy demens leszek. Nagy előadásnak, és te elpazaroltad az élet ajándékát. Ah, miért kell? Miért? Nincs elég bajom, tényleg mit kell itt ízni? Tudom! Hát most is itt vagyok, ezt hallgatom a hülyeségeket. Ennyi dolgot lehetne, szaladhatnék a réten, ennyi. Nincsenek szép emlékek a zsebedben, és te egyedül táncolsz a csillagokkal. Vagy hülye YouTube videókat csináltam évekig, ahelyett, hogy nem tudom. Hölgyeim és uraim, robotok lettünk. Mindenki? Én is? Funkcionális gépemberek egy olyan világban, ahol már a szerelem sem tűnik veszélyesnek. A szerelem sem tűnik. Mi az volt, hogy amikor még megölhettek? Ha már nincs illata a virágnak. Miért nincs illata a virágnak? Miért nincs illata a virágnak? És ahol a léleknek már nincs egy szép, nincs egy nyugodt pillanata a hétköznapok ismétlődő szürke rendjében. Be ezek a középkor, az volt a szép, mikor belehaltál mindenbe, bazzeg, dolgoztatott a földes úr, vagy a király, vagy valaki, és senkit nem érdekelte az, hogy élsz, vagy halsz, tényleg a gyermekhalandóság az egekben volt, háborúztak, állandóan meghaltak egy tüsszentésbe. Azok voltak a régi szép idők, ugye? Az még a lélekkel teli idők voltak azok. Lehet romantizálni a régi korokat, de hogy azért vannak statisztikailag mutatók, amiben sokkal jobban állunk, mint valaha. Miért cserélted el az életedet erre a rendszerezett túlélésre? Ez is egy filozófiai kérdés. Igen, a szabadság egy részét feláldozod a biztonságodért. Nem sok hely van, ahol teljesen törvények nélkül élhetsz és szabadon, csak akkor lehet, hogy gyorsan erőszak áldozatává válik az ember. Minél több a törvény, és kevesebb a szabadság, sokszor biztonsághoz vezet. Jó, mondjuk ez nem mindenhol igaz, mert valahol az ilyen rezsimekben ez nem megy kéz a kézben, de hogy alapvetően nem tudom, hogy most éppen ennyire bele kell mennünk, mert lehet, hogy nem, ezek csak költői kérdések. Megtörténni azt, hogy aki ma olvasni mer, az felesleges. Már tök nagy divat az olvasás ma is. Sőt, ma különösen. Épp nem tudom, melyik a legdivatosabb smart most. Nem tudom, mit olvasnak a smartosok most, mi a legjobb. Hogy aki kérdezni mer, az gyanús. Azt, hogy aki érezni mer, az gyenge. Azért amúgy ezekhez a nagy filozófikus régen minden jobb dolgokhoz annyira nem illenek az AI videók. Hogy itt eljátszom a óriásen egy filozófust, közben meg AI videók mennek, meg így itt van egy ilyen nagyon régi környezetben, az a kettő így valahogy üti egymást nekem. Hogy gondolkozik, az haszontalan. Nem mondott senki ilyet. Egyszerűen csak nem akarom megbánni azt, hogy nem volt egy csendes estém, amikor csak zene szólt a konyhában, amikor fehér lilium táncolt az asztalon. Miért nem azt csinálod a TikTok videók helyen? Amikor te a szobádban sírtál. Miért fontos, hogy a nő sírjon közben? Egész szép. Hát ilyen szép, zene szólt, virágillat volt, te ott bőgtél a szobádban. És nem akarom megbánni azt, hogy nem szerettem lassan, vagy nem féltem mélyen, és nem bíztam felelőtlenül. Az élet nem tökéletes, nem logikus, és nem egyszerű. Úgy érzem, hogy ezek az emberek, akik ilyen nagyon mélyeket akarnak mondani, megfoghatatlan mély bullshiteket, ők általában a legfelszínesebb emberek. Mindenbe beleerőltetnek valami mélységet, hogy mutassák, hogy ők milyen okosak, meg milyen fenköltek. Abból lesz az, hogy így az egész így, az egész művi lesz, és azt érzed, hogy igazából nincs egy rohadt gondolata se. Nincs egy rohadt gondolata se, csak megpróbál jól becsomagolni a semmit. Mindannyian megérdemlünk egy tavaszt, nem tartozunk senkinek semmivel. Szívből jövő jó tanácsok tőlem egy szép élethez, neked. Ez nagyon fontos, hogy pénz csak akkor adj kölcsön, hogyha egy szívből jön, kettő pedig, hogyha nem várod vissza. Hát nem tudom, hogy a bankok azok ezzel egyetértenének-e. Hogyha nem várom vissza a pénzt, akkor nem biztos, hogy ezt kölcsön adom. Mindig legyél udvarias még a goromba emberekkel is, tudod? Köszönöm szépen, kérem szépen. Te tele vagyok tanácsokkal. És társai, az udvariasság mindig egy óvatosan sejem kesztyűbe. Az a baj ezekkel, és nem akarok senkit megsérteni, de akik ezeket a eszmefuttatásokat okos dolognak érzékelik, azok nem túl okos emberek. Ez nem szép, ahogy, nem szép, amit mondok most, forduljatok el, de hogy akik ezeket úgy érzik, hogy ezek magvas, okos gondolatok, sajnos azok nem okos emberek, ami nem baj, de hogy azért ezen könnyű átlátni ezen a bullshiten szerintem, de hogyha nem sikerül, akkor ideje fejleszteni magadat. A könyvek sokkal bölcsebbek, mint a legtöbb ember, és sokkal jobban ismernek téged. Annyi szar könyv van amúgy. Nagyon sok szar, trash, fos, ponyva is van. Borzalmas könyvek vannak. Bárki adhat könyvet. Nem, a könyv önmagában nem érték. Sok jó könyv is van, de ugye a könyv az... Na szóval, ennél összetettem. Az aláírással soha nem finomkodunk, és ez igazán fontos, mert megítélnek az aláírásod alapján. Igen. A kritériumok szerintem egyszerűek. Na. Legyen olyan, mint hogyha miniszterelnök lennél. Az milyen? Érdekes felismerés az, hogy a múltad kedvenc könyvei, filmjei, zenéi, történetei mind-mind szomorúak voltak. De nem. Akkor te még boldog és vidám voltál. Most már nem lehetek? Nem számít, ha kedvelsz, az sem, hogyha nem, de most az egyszer hallgass végig. Mert szerintem ezek a boldog élet apró titkai. Na, ezzel fejezzük be, nekem ez így elég is lesz. Pozitív üzenetekkel zárunk, megnézzük a boldog élet titkát. Nem árt ezt tudni. Idén tavasszal, egyszer vasárnap a nagy ebéd előtt ülj le egy falusi templomba. Falusi templom. Amúgy tudod, milyen jók a falusi templomok? Most voltunk kencsen. Nagyon jól szigetelnek, hogy ott nem kell még légkondi se. Nagyon jó idő van a kánikulában is, szóval például mondtam most valamit. Öreg padok nyikorgása, templomillat. Ez egy igazi időtöltés egy műanyagkorban. Nem szólsz. Hát azért nem biztos, hogy nem biztos, a papon is múlik, hogy mit magyaráz. 3 nap aktelek és 3 nap jósvafő, ez az egész térség, a gyógyszer. Mindenkinek felírnám, mondjuk fél évente egyszer. Annál nem kell több, életem legnyugodtabb és legigazibb pillanatai kötnek oda. Itt egy kicsit máshogy viselkedik. Ő volt az elején az a szemüveges, aki beszélgetett a Biharival, és mondta, hogy Dubaj, nagyon rossz, de még nem voltam. És ott szemüvegből ültek. Ő az ugyanaz volt, igen. Más a stílusait. A New York és aktelek között kellene megint New York. Akkor a mai fejemmel aktelket választanám. Milyen kényelmes innen Magyarországról aktelket választani. Valószínűleg persze, megértem, de hogy azért, és ez mit mond el? Magyarként, aki itt nőtt fel, azt választom, ahol felnőttem. Hát jó. Az alvást elpazarolt haszontalan időnek gondolom. Micsoda? Nézd meg a új világjegy részt, hogy mi lesz az agyadban, hogyha nem alszol. A legfélelmetesebb pillanat az, amikor az ember délután véletlenül elalszik, és abban a nyomottságban fel kell sötétedés előtt. Ez szerintem van benne valami nagyon ijesztő. Az egy sajátos létélmény, saját filozófiája van, de az alvást valamiért mindig elpazarolt időnek éreztem. Tudod, hogy mit csinál az agyad az alvás hiány? Elrohasztja. Azt hogy fogsz utána filozofálni? Ki mondta neked, hogy te vagy az, akit a tükörben látsz? Olyan a feelingem van, mintha ilyen 16 éves emós fiúk itt hirtelen nagyon deepek lennének. Melyik ez a Reddit fórum? A I'm 16 and deep, nem tudom, vagy valami ilyesmi van, ez jut eszembe. Nem. Ez nem te vagy. Magával sakkozik? De nézd, még a sakktábla is tiszta dzsúva. Az ágy alatt felejtett takaró, amelyiken még táncolsz közben is. Mit csinál? Te vagy a borzalmat suttogó röntgenkép. Mit csinál? Megszállta valami? Te kilincs. Mi mi történt? Fehér ing a temetés hajnalán. Fú, geci. 16 and deep. Te vagy a kopott zongora, amelyikben... Mit csinál? Te vagy az öreg cipők ropogása a parketta alatt. Te szőnyegbe taposott fáradt árnyék. Jézus Krisztusom. Azt hittem, ezt kinövi az ember max 17 évesen. Te vagy a törött mennyasszony ruhája a padlás nyomorában. Te magányos hinta, amelyiket már csak a változás szeleringat. Az emberek azt hiszik, hogy ha valami olyat mondanak, másik fel meg a nézőközönség, azt hiszik, hogy olyat hallanak, amit nem teljesen értek, akkor nem merem elmondani, hogy nem értem, mert én leszek a hülye. Én inkább úgy teszek, hogy ez nagyon művész, ennek mind értem, én értem, nem merem azt mondani, hogy ennek nincs értelme, mert akkor még kiderül, hogy buta vagyok. Úgyhogy eljátsszuk, hogy ez mekkora művészet, nehogy bárki hülyének érezze magát, miközben az egész ez kibaszott cringe fesztivál, és akkor így vajon ki a művész, aki össze-vissza az agyvál, jól hangzó mondatokat egymás után mond, és akkor vagy értjük, vagy nem. Magyar művészfilmeknél itt azért mehetünk, majd hozhatnánk példákat, vagy az a jó művész, aki mindezt meg tudja közérthetően fogalmazni, nem az arcba vágós. Ez a művészeti ágak, amitől ki vagyok, ami nagyon elvont, vagy lusta, vagy nincs képessége hozzá, hogy ugyanezt a tanulságot átadja egy történet formájában, átvitt értelemben, így inkább kimondva, össze-vissza rám hány minden szart, majd én feldolgozom, hogy megbírkozom, hogy értelmezem már, ha van mit érteni, ahelyett, hogy befogadhatóbbá csomagolná, mert itt ismerszik meg a jó művész, hogy vajon be tudod-e csomagolni egy olyan formába, hogy az emészhető szórakoztató legyen, mert nagy filozófikus mindenféleséget bárki tud mondani, de hogy ezt megcsinálni olyan formában, hogy szórakoztató legyen, na ez az, ami egy képesség. És ha holnap belenézek a tükörbe, én a csontketrecbe zárt homályos idegen, elfelejtem azt a torz zuhanást, akinek születtem. Most stílus tanácsokat is kaptunk, meg egy kis művészet is volt, úgyhogy nem mondjátok, hogy nem volt minden. Ők egy páros, nem? Vagy több közös videójuk van, úgyhogy biztos ez egy ilyen csomagban is lehet ezt kapni, de amúgy az utóbbi, ez szerintem jobban elvisem, meg vicces ez a cringe, mint az, amikor valaki arról beszél, hogy gyakorlatilag egy bokáról is az jut eszembe, hogy baszna meg valakit. Ez egy kicsit másfajta cringe, az ilyen zsigeri cringe, ez meg csak ilyen mókás cringe. Vannak különbsége. Nem tudom, mit tanultatok, legyen a fő tanulság az, hogyha nem szeretnétek, hogy a Bihari Ádám arról fantáziáljon, hogy dug meg titeket, akkor miniszoknyát vegyetek melltartó nélkül.